Zarezerwuj swój czas już dziś. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 kwietnia, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent przekazał wyrazy współczucia rannym oraz cierpiącym po serii zamachów na Sri Lance. W Wielką Sobotę strażacy na terenie kraju wyjeżdżali do 1534 pożarów, zginęły w nich 4 osoby. Faworyt wyścigu do fotela prezydenta Ukrainy Władimir Zełański złamał prawo wyborcze podczas głosowania. Prezydent Andrzej Duda przekazał wyrazy współczucia rannym oraz cierpiącym po serii zamachów na Sri Lance. Zginęło w nich co najmniej 207 osób. Do eksplozji doszło zarówno w kościołach w czasie wielkanocnych nabożeństw oraz w hotelach dla zagranicznych turystów. Wstrząsająca tragedia na Sri Lance. W Wielką Niedzielę szczególnie łączymy się z cierpiącymi i rannymi. Wspieramy duchowo zrozpaczonych. Mimo wyjątkowego święta trudno powstrzymać gniew przeciw brutalnym i cynicznym terrorystom uderzającym w najważniejsze wartości. Tak napisał prezydent. Z informacji miejscowej policji wynika, że wśród ofiar jest 9 obcokrajowców. MSZ apeluje do Polaków przebywających na Sri Lance o zachowanie ostrożności. Resort Spraw Zagranicznych w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej podkreślił, że Polska zdecydowanie potępia ataki terrorystyczne na Sri Lance i potępia wszelkie przejawy terroryzmu i przemocy. Rzecznik prasowy resortu Ewa Suwara poinformowała, że ministerstwo bada, czy w atakach nie ucierpieli Polacy. Służby dyplomatyczne i konsularne podejmują działania w celu ustalenia, czy Polacy są wśród poszkodowanych i ofiar ataku. MSZ apeluje do Polaków przebywających na Sri Lance o zachowanie ostrożności. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, powiedział, że po tragedii na Sri Lance potrzebne są chrześcijańska solidarność i modlitwa. Kiedy zobaczymy kalendarz, to właśnie zarówno w Egipcie, w Afryce i w innych częściach świata chrześcijanie są atakowani albo podczas Wielkanocy, albo podczas świąt Bożego Narodzenia. Sri Lanka jest w większości buddyjskim krajem. Katolicy stanowią tam 6% populacji. Sylwia Białek, Polskie Radio. W Wielką Sobotę strażacy na terenie kraju wyjeżdżali do 1534 pożarów. Zginęły w nich 4 osoby, a 20 zostało rannych. Od kilku dni w całym kraju obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach. Według strażaków sytuacja jest katastrofalna. Ściółka jest bardzo sucha i stąd ogromne zagrożenie. Na 10 pożarów, do których dochodzi w lasach 9, powoduje człowiek. Kandydat na prezydenta Ukrainy Wołodymyr Zełański złamał prawo wyborcze podczas głosowania. Pokazał obecnym w komisji wyborczej dziennikarzom zapełnioną przez siebie kartę do głosowania. Komik przyznał się do złamania prawa i obiecał zapłacić mandat. Na Ukrainie trwa druga tura wyborów prezydenckich. O naruszeniu prawa poinformowali Zełenskiego policjanci, którzy przyjechali do jego sztabu. Wcześniej kandydujący na prezydenta komik pokazał fotoreporterom i dziennikarzom swoją kartę wyborczą przed wrzuceniem jej do urny. Jest to niezgodne z ukraińskim prawem wyborczym. Na pytanie policjanta, dlaczego do tego doszło, Zełenski tłumaczył, że został o to poproszony przez fotoreporterów i to go zdezorientowało. Policjanci zestawili protokół, który ma być wysłany do sądu. Wołodymyrowi Zełenskiemu grozi mandat w wysokości od 500 do 750 hrywien, czyli od 70 do 100 zł. Kandydat obiecał, że zapłaci karę. Wołodymyr Zełenski jest zdecydowanym liderem wyborów prezydenckich. W przedwyborczych sondażach wyprzedzał on ubiegającego się o reelekcję Petra Poroszenkę o ponad 30%. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Świąteczne śniadanie, msza w kościele świętego Stanisława Kostki i spotkania z przyjaciółmi. Polacy z nowojorskiej dzielnicy Greenpoint, podobnie jak rodacy w kraju, obchodzą Wielkanoc. W czasie świąt za oceanem powszechna jest tęsknota za krajem. Greenpoint odwiedził nasz korespondent Marek Wołkuski. Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych podtrzymują rodzime tradycje, a świąteczne stoły wyglądają tak jak w Polsce. Barszcz, kiełbaska biała, polski makowiec, sernik, wszystko polskie potrawy. Polacy z Greenpointu zwracają uwagę na różnice w obchodach Wielkanocy w kraju i w Stanach Zjednoczonych. Za oceanem święta są mniej uroczyste i trwają tylko jeden dzień. W Polsce to my już cały tydzień czcimy mękę Chrystusową, chodzimy do kościoła, modlimy się. No i zjeżdża się cała rodzina, poniedziałek wielkanocny, lany. To jest co innego, a tutaj w poniedziałek znów do roboty. Polacy z Greenpointu wskazują na fakt, że z tej tradycyjnie polskiej dzielnicy wyprowadziła się już większość naszych rodaków. Atmosfera świąt nie jest już więc tak odczuwalna jak w przeszłości. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tides of the Moon, zespół Mercury Rev, na początek naszego dzisiejszego specjalnego wydania audycji Aksamit. Po pierwsze, wyjątkowe już dlatego, że nie słyszymy się w poniedziałkowy wieczór. Już teraz zapraszam na specjalne, świąteczne wydanie listy przebojów programu trzeciego właśnie w poniedziałkowy wieczór, tylko w niedzielne popołudnie, no i przecież nie byle jakie, bo świąteczne. Skoro tak, to dziś odświętne wydanie Aksamitu. Dzień dobry, Anna Gacek. Zapraszam na najbliższe 2 godziny wypełnione muzyką inną, czy może raczej inaczej. Dziś piosenki często dobrze znane, ale w wersjach, po które sięga się rzadziej, czasem gdzieś głęboko, starannie poukrywanych, czasem po prostu mniej znanych, a czasem nadzwyczajnie pięknych, jak właśnie ta wersja utworu Mercury Rev, zarejestrowana w listopadzie 2001 roku podczas sesji dla Johna Peela. No to skoro John Peel, studia BBC, to Londyn. I w Londynie zostajemy. Take me up to the top of the city. London, Hammersmith Apollo, 20 kilka wieczorów magicznych nocy wypełnionych spotkaniem z kobietą, która na tej scenie nie stała od 35 lat. Kate Bush, zapis jej 3-miesięcznej rezydencji właśnie w Hammersmith Apollo, czyli płyta Before the Dawn, i sięgnęliśmy po akt pierwszy, a na nim najpierw w 93 roku na płycie The Red Shoes, a później na płycie koncertowej Before the Dawn właśnie ten utwór Top of the City. Dziś w specjalnym wydaniu Aksamitu piosenki w wersjach innych. To nie zawsze znaczy, że koncertowych. Proszę zostać z nami. Ale jeśli chodzi o utwory właśnie takie, zarejestrowane na żywo przy udziale zachwyconej publiczności, to jeśli chodzi o zachwyt słuchaczy, niewiele może równać się z jednym z wydań wtorkowej audycji w tonacji trójki, kiedy zaprezentowałam ten utwór. I tak często i we wtorek, i jeszcze kilka dni później pojawiały się listy, prośby, by zagrać go raz jeszcze. No to kiedy, jeśli nie w święta? Te magiczne, cenne rzeczy. Tori Amos. Precious Things, Tori Amos. Słuchaczom programu trzeciego z pewnością nie trzeba mówić, jakim zjawiskiem na scenie jest Tori Amos. To zapis koncertów jej trasy w 98 roku. Druga płyta dwupłytowego wydawnictwa To Venus and Back. Ten drugi dysk w całości wypełniony właśnie nagraniami koncertowymi. Zostańmy jeszcze przez chwilę w latach 90. W 98 roku nawet, wciąż. To był rok, w którym zespół The Smashing Pumpkins wydawał swoją czwartą płytę, przedziwny album Adore, którym skasował wszystko, co wcześniej muzycznie zrobił, i przy okazji okazało się, że trochę też skasował swoją dotychczasową karierę. Pierwszym singlem promującym to wydawnictwo był utwór Ava Adore. Ponieważ mówimy o latach 90., mówimy także o bogactwie stron B singli, nagrań dodatkowych zamieszczanych tylko tam. Po latach one mają już status prawdziwych rarytasów. Nie tak łatwo dzisiaj odkryć je i zdobyć. To była wielka przyjemność kolekcjonować muzykę w tamtych czasach, a szczególnie muzykę, której towarzyszyła tak piękna oprawa graficzna jak wtedy w 98 roku zespołowi Smashing Pumpkins. Billy Corgan zakochany był wówczas w niezwykle utalentowany i bardzo pięknej pani fotograf, która bardzo poszerzyła jego plastyczne horyzonty. I to widać w całej oprawie towarzyszącej płycie Adore. Zresztą w książeczce można przecież znaleźć i bardzo malownicze zdjęcie z Katowic. Ale to już inne są historie. Wróćmy do muzyki. Mam nadzieję, że zagra, ponieważ nie odtwarzałam tego singla no pewnie z ponad 20 lat. Strona B, Ava Adore. Smashing Pumpkins, Once in a While. Wolf, byłam naprawdę przejęta, czy z pewnością zagra. Once in a While, The Smashing Pumpkins. I zupełnie spontanicznie mamy trylogię roku 98, bo raz jeszcze ten rok. Wtedy ukazuje się To Bring You My Love. Nie To Bring You My Love, to była poprzednia płyta. Is This Desire, oczywiście. Czwarta płyta PJ Harvey. I znów, nie wiem, czy ten rok 98 miał w sobie jakiś status odcięcia, albo w powietrzu wisiało coś nowe, ale to też była odczuwalnie inna estetycznie, artystycznie płyta w dyskografii PJ Harvey. Rozpoczynała ją piosenka Angeline, ale dziś oczywiście nic nie jest oczywiste w tym specjalnym wydaniu Aksamitu i nie posłuchamy jej w wersji płytowej, tylko w specjalnej, zarejestrowanej podczas sesji. My first name Angeline, prettiest mess you've ever seen. Love for money is my sin. Angeline, PJ Harvey. Jeśli pozwolicie, pozostaniemy jeszcze w latach 90. Lata 90. to także fantastyczny cykl MTV Unplugged, który otworzył całemu pokoleniu oczy na to, co można zrobić z muzyką na scenie, co to jest dobrze napisana piosenka, czego ona potrzebuje, a czego jej do niczego właśnie nie potrzeba, bo w końcu idea towarzysząca cyklowi MTV Unplugged to jednak było w pewnym sensie skromniej i mniej. No i dzięki temu doczekaliśmy się kilku niezwykłych wykonań, dzięki temu doczekaliśmy się pieczątki talentu na kilku nazwiskach, kiedy właśnie nie ma wokół tych wszystkich błyskotek. I to, myślę, jedna z nich. Przy okazji jednego z odcinków drugiego sezonu The Handmaid's Tale zafascynowało mnie, wykorzystano w nim utwór This Woman's Work, Kate Bush, zafascynowało mnie, że w amerykańskiej kulturze ta piosenka nie funkcjonuje jako utwór Kate Bush, tylko jako piosenka Maxwella, czyli kogoś, kto po latach wykonał ją w swojej wersji, między innymi na koncercie MTV Unplugged. No jeśli to nie jest dowód na to, jaka była siła tego cyklu, to już naprawdę nie wiem co. Zatem jest maj 1997 roku, na scenie sensacja gatunku R&B. Maxwell i piosenka Kate Bush. Stop it. Maxwell, koncert MTV Unplugged. I zostajemy na nowojorskiej scenie, na koncertach realizowanych w ramach cyklu MTV Unplugged. Są walentynki 95 roku, na scenie zespół Hall. I całkiem niedawno dowiedziałam się, że Nirvana, więc jesteśmy blisko, jako jeden z nielicznych zespołów nie zgodziła się na, powiem nieładnie, ale to termin techniczny, dogrywki podczas rejestracji koncertu MTV Unplugged. Innymi słowy, to co zagraliśmy, to proszę wziąć w całości i to jest nasz koncert. Ale oczywiście na potrzeby jednak telewizyjnego cyklu tworzono najróżniejsze plany awaryjne, montażowe i tak dalej. I najczęściej były utwory, które nie mieściły się w godzinnym odcinku cyklu MTV Unplugged. I jeśli chodzi o zespół Hall i ich koncert MTV Unplugged, właśnie szczęścia nie miała ta piosenka, Season of the Witch. Look out my window. Do you think I see thousands of people staring back at me? And it's strange. It's strange. It's strange. It's strange. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Must be the season of the witch. Must be the season of the witch. Must be the season. Pick up every stitch. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Season of the Witch. Z tą wiedźmą w tytule trudno nie dopatrywać się, doszukiwać się podtekstów. Courtney Love wtedy w 95 roku była pierwszą wiedźmą rock'n'rolla, więc myślę, że towarzyszyła pewna intencja wyborowi tej piosenki Donovana, by wykonać ją w swojej wersji podczas koncertu MTV Unplugged. Zespół Hall, 95 rok. A teraz wracamy do współczesności. Anna Calvi i jej koncertowe wydawnictwo zarejestrowane dla jednego z brytyjskich domów mody. Anna Calvi to mrok, tajemnica i coś bardzo fascynującego. I to gdzieś świat bliski temu, co robi David Lynch. I w tym świecie pozostaniemy już do końca godziny. Julie Cruz, głos, który od razu kojarzymy z Lynchem i jedna z jej tajemnych melodii w wersji właśnie takiej, tajemnej, mniej znanej, w wersji demo. The World Spins.